انسان جس چیزونو تا محتاج ہو او دکی رب العالمین دا مادہ کی خود وا او فرشتوں کی دا مادہ نوا نو فرشتوں دا دی نمون ازدکول ساجت انسان ازدک ازدکا چدت آجت او ضرورت ہو نو رب العالمین فرمائل چو فرشتو زی کنا تاسو ماتا دی سیزن نمونہ او خی کہ تاسو پخپل دعوی کی رشتنی زب انسان پیدا کوم انسان پیدا کولو سرا بشری تقاضی بل ددا او ددی سر سر بدے دین طرف تا متوجی وی نو دے تاسو دا پاس بہتر دے زکہ بشری تقاضی لری تاسو بشری تقاضی نہ لری خراس تاک ازدواجی تعلقات ودنا اولاد او دیو سره د دی چې دیو دنیاوی خواہشات بشری تقاضی لري او دیو ز جنت ته بوزم دی بتاو د پاسه غوروي نو خیال وکړئ الله فرمایي والما آدم الاسماء او خودلی والله آدم علیہ السلام ته نمونه کله د ضروریات ټولو یا آدم الاسماء آدم علیہ السلام ته سر د نمونو د سیزونو کل آد ضروریات ٹولو دانا کہ کل استغراقی دے دلتا کل عرفی دے کل عرفی یعنی اگر ضروریات زندگی سے جنا بھائی اللہ فرمائل کل آد ضروریات ٹولو سمارا گون ڈیڑا نکڑی ہوا گا سجنا الملائکتی فرشتوں تا فقالا بس ویلو رب العالمین انبیونی خبر را کلماتا او فرشتو بی اسمائی آولائی پنمونو ددی سزنو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی قالو ویلو فرشتو سبحانکا پاکتے لیا خدایا لا علم لنا نشتر منت علم الا ما علمتنا مگر علم چتا منترا کرے انکا انتا یکننتا علیم الحکیم کو حکمت والے قالا ویلو رب العالمین یا آدمو اے آدم علیہ السلام انبیوہم خبر ورکا دی فرشتو تا بی اسمائیہم پنمونو ددی سیزنو او آدم دی فرشتو تا ددی نمونو سیزنو خایا ددی سیزنو نمونو خایا یا ددی نمونو اثر خیا چه ددی سیزنو نمونو اثر سرے ددی کٹوئی اثر سرے روٹے اثر سرے دوبو اثر سرے نو چونکہ انسان دیتا محتاج ہو نو آدم علیہ السلام اور تو خول چه روٹائی لگا ختمی گی ابو سرطن ختمی گی نو آدم علیہ السلام اور تو خول قال اوی رب العالمین یا آدمو اے آدم علیہ السلام ام بیوم خبر ور کدیتا بی اسمائیم پنمرو دا سارو دا سیزنو فلم ما ام باهم کلا چی خبر ور کرو آدم علیہ السلام بی اسمائیم پنمرو دا سارو دا سیزنو قالا نویلو رب العالمین فرشتو تا علم اکل لکم اینویلی ما تاسو تا انی آلمو چیکنن زپوئیگم آ او فرشتو ما تاسو تنویلی چی زپوئیگم دے انسان پا پیدا کولو چسے حکمت دے پری کے زما انی آلمو یکنن زپوئی گما غیب السماواتی والاردی پا غیب داسمان لو دزمکی و آلمو او زپوئی گم با پاسا کن تم تک تمون چوئی تاسو پتون کی اغیل آر دا جملہ دے شمول ہوا اگا فرشتو سب پتول اسی نہ پتول کوئی تب زب پوئے گم چتا سے اختیار کوئی آگا چتا سے پٹوئی اس پغیب داسمان نو یو رب العالمین پوئے دے بل انسان تداغی لم نشتا گر اللہ دا دعوت جان تصابت او دا مخلوق نے نفی کئی اللہ وی انی عالمو غیب السماوات والارضی یقیناً زپیغم پغیب داسمانو دزم کی سورتی کاف تاسو گوری سورت کاف دا خبر اللہ جان تے ثابت ہے او دے غیر نے نفی کی چگرا غلوی اولیاء دی پا دنیا کی نا دا پاس دری سوا کالا تیر کرن لیکن اگئی کوئی امیدی پخپل حال اللہ فرمائی وکذالک باسناہم لیتسالو بینہم امدارنگی خور تکرو مندی لرا دید پارا کے تپسروں کی دا پخپل مس کی دیو بلنا اوئی اوئی ان کی دبینا سمرا وقتیر کتاسو اوئی کسانو دو گرو پشل لبسنا یو منا با گیا وقت یو رضیا کی صدر رجنا حالان کے اللہ ہوئی چدئی فدی غار کی نہ دپا صدری سو کال تیرکڑی وہ لبی سوفی کافیم سلاسا میاتیم سمینا وس دادو تیسا اور وقت دی پغار پل کی دری سو کلنا نہ پد پاسا نہ جاتی لوڑم دری سوا نہ دپاس کالا نہ دپاس دری سوا کالے ترکرو سورتی نہ ملگو رہی تاسو جو اجتماعات نل سمسی پارا چگوڑا آغا سلیمانی پیغمبر آغا دا بلکیس دا حکومت نہ خبر نہ دے ملا چرچک ور تال ہوئی اللہ فرمائی پم کتا گے رب دن فکالا حت تو بیمالم تو ہد بھی وجی تو کام ان سب بنا بھائی یقین وقت تیر کرو حدود چن دیو بسوی حدود ملاقات تک زپ شیم پاگا چتا تلمی سے پاگی باندھی اور اگلے امتاتا دمل کی سبانا پخبر یقینی سرا گرا لوی پیغمبر اغلوی پیغمبر اغا دا سبا پال باندھی رول کی سبا پال پوئے ندی د شان دا اللہ د نبی متعلق سورت کاف کی ہوئی ولا تقول ان لشم انی فاعل ذلک غدا الا یشاء اللہ اے زمان نبی تا تد سبا حال پتنشتا وا قصہ اللہ غالیا کی گی سبا ان شاء اللہ سبا بدرتا ان شاء اللہ اور سروایا تھا سبا پتہ قرآن کی رب العالمین سورت آراب کی ہوئی سورت آراب کی چلا عالم من فی سماواتی والارض الغیبہ الا اللہ نرشت علم ہر مخلوق تا کی پاسمانوں کی جو پزما کی دغیب الا اللہ سوا دلانا سوا دلانا غیب علم سواد اللہ نبل ترشتہ عالم الغیب فقط بانی خبردار صرف یو اللہ دے دا مضمون قرآن کریم کی سورت انعام گرا سورت انعام ذیم آیات کی اللہ رب العزت پہ عجیب انداز سے بیان ہے اللہ فرمائی وہو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون جی اللہ لر اختیار دے پاسمانوں پزمک کی وہ دے سرکم و جارکم پپٹ استاسو پخکار استاسو ویا لو ما تسیبون او پوئے دے پاگا چکاسی کوئی پنزستم آیات دا سورتی انام گورا دا سورت پنزستم آیات کی اللہ ہوئی قل لا اکل لکم من دی خزائن اللہ ولا علم الغیبہ اے زما نبی بیتوا چوہ دا رسالت چوہ سادہ دنا رسالت نوائم تاوتا چما غطا خزانی دا اللہ دی ولا علم الغیبہ او نپوی زما زپا پٹو سیزنو نبی علیہ السلام تا اللہ وی جیتوا زپا پٹو خبردار نیم نبی آور پسی او کم شپیتم آیا سورت نامو گورا اللہ وی ویندو مفاتح الغیبی لا یعلمها الا هو دی اللہ غطا چابیانی دا غیب دی نپوی گی پا غیب باندی مگر دا اللہ ویعلم ما فی البری والباری او پوز اللہ پاسو چی پوچا کی دی او پدر یاب کی وما تسکت میں ورکتن اللہ یعلمها او نپریزی او پانیا دونی مگر علم داغی اللہ تری ولا حبتن او نیو دانا فی ظلمات الاردی ولا ربی ولا یابس او نیو دانا پاتیرو دزمک کی نوچان اللہ اندار اللہ فی کتاب مبین مگر پہ علم دا اللہ کی بھی واضح گرہ دا اللہ علم دے دن سورت انعام دغو گرہ دریو یا امیات کی اللہ علیہ الملک یوم ینفہ فی سوری اخیز آیات عالم الغیبی وشادہ فوید پغیبو فوید پپٹو وشادتیو پسرگندو رب العالمین پپٹو سرگندو فوید خواب دی مرگیل تو ہے مرگری تو وایا وایا دا گوڑا گوشتے وایا اور تو وایا گوڑا گوشتے وایا کہ داوی دا یوس پی وایا شتے وایا دا چھ کور کشتے وایا چنے دا پار گوڑا گو عالم الغیبی و شادہ پوید پپٹوخ کارو باندی ضرور وایا کرے لے میڑا کراوڑے چھو واپس یوسی عالم الغیبی و شادہ پوید پغیبو پخکارو رب العالمین پپٹوخ کارو باندی پویدے پپٹو کارو بانی پوئے دے درشان آتی آئے میات دغو گرا آتی آئے میات وسیع ربی کل شین علما فرا دے رب العالمین فرا دے علم در رب العالمین آلیو شتا پہتب وسیع ربی کل شین فرا دے رب زما ہر یو شتا علما پہتبار دے علم سرا زما در رب علم ہر یو شتا رچے درے دے سورت مائدہ گورا یوسل نام آیات یوم یجمع اللہ الرسل فیقولو ماذا اجبتم اورج قیامت جمع بک اللہ پیغمبران بسبو اللہ ماذا اجبتم سے جواب درکڑ شوتا تو انبیاء قالو بو انبیاء لا علم لنا یا اللہ منت علم نشتا انکا انتا اللہ مل غیوب یکنن کی پویا پغیب باندی گرا غب آتمام انبیاء اگئی وئی ربا عالم الغیب تی تا تا علم دے ربا منت علم دا غیب نشتا ربا منت علم دا غیب نشتا سورت نمل گرا لگا سورت نمل سورت نمل فیل سات آیات گورا پنزم شپیتم آیات بلکہ ما وقتی سورت آراب ویلو دا سورت نمل دے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے زما نبی بیتوا ندی پویا ہر سو کی پاسمانو کی دیو پدمر کی الغیبا پپٹو سیزنو اللہ سوا دالانا وما یشورونا یاد یباسون او نپوی گی دی چکلا بپور تکلیشی دی کبرنا گر رب العالمین تا علم دے سوا دی رب العالمین تا سوا دی رب العالمین نا بل چا تا علم نو خوا کہ علم دا غیبو یو اللہ تو بل چا تا نو خوا بل سوک عالم الغیب نشتا سورت یونس لگو گورا شلم آیات علم د غیب د پټو سیزونو الله تعالی الله فرمائی ويقولون لولا انزل علی آیات من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین وای مشرکان ولن انزلیگی پدی پیغمبر معجزہ د خپل رب طرف نه اوایا اے نبی علیہ السلام دیتا انما الغیب لله یقینا غیب الله خصدی غیب علم اللہ تدی فانتظروا بس انتظار کوئی یقینا نظیم سرستاو د انتظار کونکنا گر علم غیب صفت دا اللہ دے نبی علیہ السلام تمدانو سورت اعراف گر تاسو زر زر آوالوی زر زر زر زر زر شبس اس کو بملاسدت شبی کنا یو سرت آتی آئیم قل لا یا قل لا املک لنفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ ولو کنت عالم الغیبہ کچری پوی دے نبی علیہ السلام وی ز پغیبو لس تک تر تو من الخیر ما بدان تری خیر جمع کرے و ما مچن سو نبی رسیدلے مال ر تکلیفا خدا عالم الغیب نیما عالم الغیب پپو تو خبردار سوگ دے دے وی نا پلانے زائی کیا بھائی راوتی دا پیریان والا دا غا حال ہوئی دا چی کن نشی دا گتی وٹی نیسو خاون دی مرشی دا زان پس دندر والا کینو بیا ہوئی پتا چا چی کری دی ستا فلانے چیز فلانے پٹ کرے دے فلانی پٹ کرے دے ہا پنو کی گور ما دا زان پس دندی روانی کی دا پیسو دا پارا عالم الغیب پپٹو خبردار سوگ دے نبی علیہ السلام اگا ہار دا مائشی رکشے ہو پتور تنے لگی جی کم زائے بھائی نبی علیہ السلام پہ لڑم لاس کی دی لڑم تک ور گئی پتہ لگی کہ سجدہ کی لڑم دو کنا نبی علیہ السلام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بدل رسو کی سوال لسو کعبہ جمع کرن کی بدل اخلو لیکن پتہ لگی دا کہ عثمان خمکہ کی جو اندے دی مل ننے شہید کرے ننے نبی علیہ السلام تالی کی ورطہ زہر کی دی نبی علیہ السلام اگا زہر خوری دزار پتہ لگی ورطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا جلیل القدر پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دری سرا حافظان دا قرآن کو پارو سرکل اگئی پدی نیت راغلی اچھے زمون علاقے کے دعوت ضرورت تے دعوت پکا گئی دعوت تے چیور کرن اگئی شہیدان کرن کچری شہیدان کولے ہو نبی تے پتہ ہوئے مرابے پہ خودے اور کرا دے ہوئی پھر میں کامل دے دا کور حال ہوئی کور کے حال کی یہ دمر در کر چرگان دی دمر غوان دی لنگی دی در کرا یعنی پیو ماتا ماتا مرارا ماتا پتہ نگی او چرگی دی آگئی ماتا مرارا دا پیر میں کامل لے پتہ لگی حالکہ پیر تا چا پتہ لگی دا دا گا نورستانیان و فارسی بانو پیرو دیول ہو اللہ آگا پیروی دا مریدان و مسکن آستو وی تو پیو آو کتاب والے ہوئی کسو کوئی دروگ دی خول شمرتا مخزن الاخصاری و کتاب ہے تو دروالو بھی کلے رہے دا ممکی دروالو وی پیر دا مریدان و مسکنات وی ہو اللہ اکر چی ہو اللہ اکرل وی لستونی نے زیر زیر سے سسے دل مریدان و تو یہ حضرت چاہ زیر زیر دی لستونی نے ستا چیز خورو گئی ہو ایک دم چگر والا وی دا فلانے جائی کی می مریدہ وا اگی کلے پا خولاونا نو کٹوئی چی رو چتو لاغا دیر گرم وا ناغی نہ توئی دا میں ماں تی پیر کامل را مدد چی لاؤڑ توئی گی میں زور رو اسی دم ستوئی شو فدی لستونی کی اسے میں ور تراتنگ کر دا پیر دے دے لاؤڑ خلق تراتنگ گئی بیاوی موردان و مسکناتی وی ہوئی کر لستونی میں اوبستر سے دے موردان وی حضرت داولی وی فلانی جائی کی میں مورد جو کوئی تا پریوتا پی ما تی پیر کامل را مدد چی ورو را سیدم را غم ورطر کوئی نرحسن لسول قوبو کی دوبشو لسول قوبو کی دوبشو دا کفر او دا بیدی نئی خبری کئی خوا عالم الغیب سوگ دے اللہ دے دا چی یکی دا گرے خوا دا کوچوالو پیری سنگی ساو طرف تم وزیرستانا رو پیرانمشتے کرن لولو ویختی پری خودی وزیرستان پیر دے سے چلے دو وزیرستان پیر آل ہوئی آل نشی ویلے وایا سواد اللہ نبل سکد پٹو خان قالا ویلو رب العالمین علما کلکم این ویلی ما تاسوتا انی آلمو یکنن زکوی جمع غیب السماواتی والاردی پا غیب داسمانو دزمکی والمو او زکوی گم ما پاسو تبدون چکار کوئی تاسو وما کنتم تکتمون او آچ پتوئی تاسو تاسو چکار کوئی او سپتوئی پائی کوئی دیم ویس کلنا للملائکتی جدول آدم ویس کلنا آدھئی وکار اس کی گنا سبا وکیت دوستو ویس کلنا للملائکتی جدول آدم او یاد خا در مقام کی چی آدم علیہ الصلات والسلام اللہ رب العزت پہ امتحان کے پاس کر او فرشتے پاگ امتحان کے فیل شوی فرشتے فیل شوی آدم علیہ الصلات والسلام پاس شو نو رب العالمین تمام فرشتوں تو ہوئی دب اس خوشتشی ہوا ہے دب مر گری اس خوشتشی پرچون ہو گیا نہ کہیں پرچ ہوا نہ کہیں گیا تھا ہاں مقصد ہے جو اس خوش تکڑے ہوئے یا شکیتا خوش تکڑے ہوئے سبا کڑے ہوئے ہاں سبا کے پاس ہو گئی چھٹی اللہ فرمائی ویس کلنا للملائکہ اسجدوا لآدم کلہ کی آدم علیہ السلام امتحان کے پاس شو اللہ رب العزت فرشتوں تو ہوئی چھ زما فرشتوں اس جدول آدم سیدو کئی لے آدم آدم علیہ السلام تھا لفظی معنی تا خیال ہو کئی یادو ایمان بس سنو فرشتوں سیدو کا مگر شیطان ان کا او شیطان دا کافران ان ہو پدی کی او سو سوال دیو داغی جواب انا یو دا چی او جدو لی آدم سیدو کئی لی آدم آدم تا نو سوال راجی چی دا سیدہ کول انسان تا جائز اسا چی دل تاوی او جدو لی آدم خبری تا سوچ شوئی زنانو تم وین زنانا الحمدللہ دیر ناس تی دیر اوری او سوچ سرے اوری خبر تخیال کوئی نو جواب دا یو علماء کر رہے سیدی سیدی نا مراد سیدی تعظیمی وا او سیدی تعظیمی پاگا وقت کی روا او جائز وا او پدی امت کی ناروا وا دا اللہ نبی ہوئی کچری سیدہ سواد رب العالمین نبل تجائز وے نو لامرت النساء یزجن لیزواجین دا ما با حکم کرے چی تاسو تاجیمن سیدیخ پلو خاوندانو تکوی خودتوں مویلیو نیو پاہدور کی جائز وا اور نوس ناجائز دا دین جواب بہتر دینا کہ اس جدو دی آدم احکام القرآن کی ابن عربی معنی کی اس جدو دی آدم فسجدو یعنی کہ سلام العاجم دا سی دا دا سوا لکد آجم السلام منگوت سلوٹ وایو لکد سلوٹ کول دس دا سلو تا جائز و پاغ دور کی پومت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا سلوٹ ناروا و حرام دی سلوٹ بنے کے اسلام باچی دریم ددینم بہترا اس جدو لی آدم تفسیری کرتبی ہوئی اے الہ آدم سیدو کئی طرف دا آدم تا دانگیری کی آدم تا اے الہ آدم طرف دا آدم تا او تفسیر المانی ددی مثال بیانی لکہ مسلمانان مونگا سیدہ لگو طرف دا کعبی تا خدا و سیدہ حقیقت کی مونگ چاہتا لگو اللہ تا نو تفسیر المانی دا مثال بیانے کہ دا چونکی دا اللہ حکمو او طرف دا آدم تا سیدہ لگولو حقیقت کی دا سیدہ چاہتا وا اللہ تا وا اے الہ آدم طرف دا آدم تا وا لیکن طرف دے کعبی تا چمونگا لگو حقیقت کی سیدھا چاہتا دا اللہ کا دا دے طولنا دریم نمبر بہتر جواب او سنورم دا دین نورم بہتر چلو اعتراض کی حل چی حوالی میں ذکر در کی جدان کرا پولی کئی او سجدول آدم سیدو کئی طرف دا آدم تا نو دلتا سیدہ پا مانا دا تابداری دا تا سیدہ پا مانا سو سر دا تابداری سر اس تا پا ما اعتراض کے چی دا مانا دا سیدی دا تابداری چا کری دا دا ما استاداو نن راوری دل گرے دا قرآن پتائید دبل مانی کائی دال کا دا پخپل سوچو سمجھ کرا چھ قرآن کری دا اللہ فرمائی ویس کل ندخلو آدیل کریا سورة بکرہ آتا پندو سمیاتو گرا ویدو یاد کا وقل ناچوی منگا ادخلو آدیل کریا داخل چھ دروازی دبی کلی تا فکلو منا بس خوری دبی کلی نا ہے سوشی تم کم جائیں نچے خوشی ستاسو رغدن پریمانا ودخل البابا او داخل شیکلی دا دروازی تا سجدن پتا بداری تا تفسیری کرتا بھی ہوئی اے متوازین حضوان پاجزی او تا بداری تا سمانا کئی کرتا بھی اے متوازین حضوان پاجزی او پتا بداری تا ذکر کہ چیزی نہ مراد کرو تندے لگولی نو بنی اسرائیل کی کلا بیت المقدس تدر نکی دل داغی پگیٹ کی سیدہ لگولو بیا کلی تدر نکی دل در نکی دش دی جانگیری تا چی سرے را در نکی گی پری پل دا پل پاگا سر کی سیدہ لگو دی سر تا چی را دی تنویرہ و بیغا مئی دی سیدی نسو مراد دے تندے ہو سر لگو نا نا تابداری دا نو مانا اس جدو لی آدم تابداریو کئی آدم علیہ السلام تا او قانون دا دے چی مشر تابداری کشران کئی ذکر آدم نبی مقام اچتو دا فرشتو مقام لاندیو نو دلان دی مقام والا دا اچت مقام والا تابداری کئی لیکن دا استاد مقام اچت دے دا شاگردنا نو شاگرد با دا استاد تابداری کئی دا پلار مقام اچت دے دا زینا زی با دا پلار تابداری کئی دا تر مقام اچت دے دورارنا تر بد مرارم تابداری کئی دا ماما مقام اچت دے دا خورینا خورے بد ماما تابداری کئی نو دا آدم علیہ السلام مقام اچتو دا فرشتونا ذکر طرف دا سیدی تے ور تو غردو او تابداری ور باندی لازم کا سو جواب شل دی یاد بھی در تا اللہ فرمائی ویس قلنا او یاد کا وقت ویلو مونگا للملائکتی فرشتو تا اسجدو لآدم سیدو کئی طرف دا آدم تا یو دویم اسجدوا لآدم سلوٹ کے آدم علیہ السلام تا اگر دور کی جائز ہو یا اسجدوا لآدم سجدہ تعظیم کے آدم تا یا اسجدوا لآدم تابداری کے آدم علیہ السلام یا اسجدوا لآدم سجدہ کے طرف دا آدم تا فسجدوا بسلو سجدہ کرلا الا ابلیس مگر شیطان ان کا اجل قبل اعتراض دارا جی کہ شیطان تخو کم نشیں کنی و چڑی نو پدی کس گناگار نو گناگار خواہ سوکھ دے چاہ تو مشی استا تو لشی قرآن راوالا ہوتی نا راخن خبر اس اللہ فرشتو تویلو فرشتو نمر لان واگئی گناگار اٹھک دا خودی شیطان کے ندمن عزت حکم نوشے ندے پسو گناگار نو جواب دادی چراشا سورت آراف گورا شیطان تو ہم حکم شیو شیطان تو خوشیو حکم شیو کا سورت آراف دول سمیا تو گور اللہ رب العزت فرمائی قالوا رب العالمین ما مناکا سشمنک تالرو شیطانا او ابلیسا اللہ تسجدا دسیدی کولنا از امرتو کلچ حکم کلشتا تا او شیطانا تولی دسیدی نمنشوی چکلتا تا حکم مشا قالانو شیطانوی انا خیر منو خلقتنی من نارن وخلقتو من تین زغورم زدنا پیدا کر دی دے مالا را دورنا پیدا کر دی دے دلرا دخاورنا نو شیطان پا حکم کی شاملو شیطان پا حکم کی سو شاملو خان نو شیطان اللہ میں خلدون ذکر کئی دا نقطہ آوری اللہ میں خلدون ذکر کئی لچلک کالا عبادت کراؤ سمرا او ددرم بینم آزادیلو دیوا د فرشتوں پر تولی کے ناس تو خود فرشتوں د جنس ننو ذکر سار بے تو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ذاکر ہو اگر ذاکر لار گمراہ سے در ابو کم نہ مانو کتے دیر ذکر کے وہ در ابو کم نہ مانی لار بش گمراہ بش لکھے شیطان کا دانگی کی شیطان یہ تو فرشتوں استاد دا خبر غلط ہوا تھا دا فرشتو استاد نو اللہ میں نے خلدون ذکر کر دی ویلا سر کا کار عبادت کراؤ صرف یو بزرگو دا علم و دا دین نہ خبر نو چھ دا علم و دین نہ خبر نی نہ گمراہ کی جی زر خبر پوئی گی یہ دا شیخ صرف دا شیخی کفر بس عبدالرحمن بابا ہوئی صرف شیر شی نہ غزر گمراہ کی چیلم وسلمی دلو جن سو دی باد شیخان و توان چیل قرآن تمکین علم میں عزت کی نا نو چیل میں عزت کرے نہیں اور شیخ بھی دے بیان سے اتری جی نو بیان کی ہوئی فرعون علیہ السلام دا کی ویلی دی فرعون نبی علیہ السلام جو جی شیخ لگے لو مکہ صرف شیخی مکہ تو خبر پوری فرعون علیہ اللعنت دا چیلی فرعون علیہ السلام مو آیا کھا زدری سلے ہوئی پا اللہ ایچی نو کوئی فرعون علیہ السلام مو گیا تو تو ہوتی بوتی فرعون علیہ السلام کہ فرعون علیہ اللعنت نجیل ممو کھا شدی بانی او پی جانے چی فرعون لعنتی نو کھا علیہ السلام دے اگا دی اوبلوی نو پا بسترو شراطر مولی سے وی پا بسترو لا کے ممو آو پی مورتے داول پی اوبلشتے دل تاری سے روپئے نہیں کھا رہے کہ خوشتے لو پری بل جمع کے خوشتے یوں مل پاس رہا کہ شوبہ معلوم ہی تیمم بنے ہوئے تدا علم غواری کا نکھا وہ چلم در سرمی رسبہ کے یا وہ کاروان نکھا علم انہیں دکھا وہ چلم در سرمی ہو نصر پجی رہا تو پجی کو سرے ملاقی کی نہ کر اگر ملا دو پیازہ تھا چاہ خطوار پا ربائی کی ریسیبا دا خط را ته پڑھاؤ کے چاہ دوست رہا تھا پاربئی کی لکھ لے رہے نہ ماں تو خط پڑھاؤ عربئی کے نہ راضی ادا تو سنگ ملائے تم رگٹ پچے دیوالے سے عربی نہ درجی رگٹ پچے سے دیوالے ملا دکھ جا جاؤ پٹکے آواز تو جانا سڑی پر سڑی کیے خود ویزت ہی پڑھاؤ کا پچ درے ملا جی ویزت ہی پڑھاؤ کا اے یاد لڑی مرگرو پر کپڑوں یا پٹکو اور پتی سدرو سڑے خود ملا چی علم زکا علم علم چیری زکا ان شاء اللہ دارا دیا بد مسلی تپوس گڈ وجن دی سلیم مولی سے براتے ہیں سلیم استاد اڈی جماعت والا ودل تیو سلی دیو خج خاون مڑو نیو شیخ ورگل رے ہوا تیری اور خاون نے میروجی و مجنا چداشی سے چلو کم دی متعلق وی اگر رجی و مجنا تو آگے پذائے کا وہ کہنا وہ شیخا تو آگے پذائے کا وہ کہنا علم غواری روجو تو مجھے فری قزا نہیں سر مجھے پارا کہو کہ دا دا بیل مشیخ لکد شیطان بیل مشیخ میں جوڑے گا علامہ ابن خلدون ذکر کے لکھ لک کال عبادت کرو خیو حکم دا اللہ آگی اور علم نو یا بے علم آداغی نے انکار ہو کر اللہ لعنت کرو دگی وہ جنا کہ بے علم دلم خبر تلاش وا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی داخیر زمانے خلق بداچی علم بور سرمی او دلم خبر بکئی نفضلو واجلو پل بم گمراہ شی بل بم گمراہ کی بیا بس ہوتے بوتی وہی پل دان بم گمراہ کی بل بم گمراہ کی گیا بیا بوئی مری قبر کی جوندی نے مجھو نہ کہی سورت یاسین وئی فلانے کئی فلانے کئی بیا بدا خبر کئی خلق بہ گمراہ کی دل وجنا اگر ابلیس سی بے علم ہو اللہ صرف نیکو عبادت کے ان کے انہوں علم ورسرنو اللہ گمراہ کی اللہ فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یا آپ کیا وقت ویلو من فرشتو تا سیدو کئی طرف دادن تا فسجدو بس سیدہ کری وار تولو اللہ ابلیس مگر شیطان نو کری اب ہاں انکار کراؤ اس تکبراؤ تکبر کراؤ انکار او تکبر داد شیطان جامرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دنیا کی رندے تکبر کو ان کے شیطانوں رندے انکار کو ان کے تکبر کو ان کے شیطانوں کا دوران تکبر داؤ گیر ناکار صفت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تکبر دا انسان نے کئی سوزئی داسی لکا اوچ لرگے چورتوا چی سوزئی نیکئی بھی سوزی گی تکبر دا وجنا دوریں نبی علیہ السلام وی تکبر تو ان کی پورا دا قیامت با رب العالمین تنری میگی جوڑ کی شکل دنروں میں گو بور کی ذکر تو دنیا سے جان گڑ گڑ اللہ جما پنی زمین کی برابر ہم نہیں مرا دا تکبر تکبر سے تو تفسیر المانی ہوئی اتکبر ان یرا شخصا نفسہ تکبر دی تو ہوئی کہ سرے خپل ځان ویني سو ډیر لوی چې سرے ځان ویني ډیر لوی هغه لوی والے من غیری ہی چدکنو اغلوی والے او دے داغی نظان لوی گن دکی او صفت نو دے آغا صفت زان کی گن ملا نو زان تا ملا ہوئی دندار نو زان تا دندار ہوئی یو کار بانی نو کوئی دو ہوئی زد آسین زان تا ہوئی حالان کی شیطان تکبر کرو او دا شیطان گریاد لری دا جلد فرشتوں نے دا خبر غلط ہے ابن کثیر ذکر کئی رول مانم ذکر کئی اور قرآن خپل وی رست وایو کہ شیطان دور نہ پیدا ہے سورت کاف کے راجی پنجستمیات او فرشتے دا نور نہ پیدا دی نور او نار جی کی دور لئے فرق دی فرشتی د نور لري او شیطان د څه لري؟ نار لري. تکبر دا یو ناکار خصلت او صفت او صورت ساد وګوره. سلور او یای میات اللہ فرمائی استکبرا بلکہ الا ابلیس استکبرا وکانا من الکافرین تکبر کرو او دے کافرانونا. اللہ کوئی استکبرتا استکبرتا ام کنت من العالین قال انا خیر منو خلقتنی من نار و خلقتو من تین. اللہ یو متکبر کدیر تکبرو کی لم تبلغ الجبال طولا پاگا تکبر گوئی غرط نشر شد سیدے ولم تحرک الارضا او نظم کشلو لشی نظم کشلو لشی پخپل تکبر. حرم کی یو سرے اس کی نا توپئی وا توپئی دا تو پختر کی خود دا او ما تکرم دل تنا ما مرگی توی پیدا تڑے کہ خدای میں نگر تی پختون نا تخکاری دیکھ پل علامہ پا حرم کم نبری دی چوار نزی شو مائی کاکا سنگی وی خیر دے مائی پختون کی پنجابی یا بل جبی والا وی پختون مائی دا کم زائی وی دا پیخور علاقی ہم مائی کاکا دلتا پا تکبر مگر را دلتا اللہ وی دا خپل کپڑے مباسا پا احرام کی اوگا سرگند کاو چگے وا اللہ تجارا ندلہ تکبر دا پختون لنوزی لکا دا شیطان حضرم تکبر نوزی جانگیری پا چوب چی روا چی تب ایت رخونو کی تماتوز لیو لی دای دا سیدیے دا ایتی او تماتے سلخری پا کلاتی ترلی تب ایت دا جانگیری دا چنکر دا جانگیری خدای دے و دا تکبر پری دا پختون خوا تا ما پوری تکبر نخوایی تا ما پوری تکبر نخوایی زما استاد شان دادی آغا یو عالم وی دو زر اطلاعات لشید بولو پجائے نما اتا تا تکبر نخائی خوا زما استاد شان سر تکبر نخائی. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الکبریا و رضائی تکبر نبی علیہ السلام وی اللہ وی چی زما جاما نا چاچی دا جاما مانا آغستا و پخپل جانے واچولا فرمکی بے جاننم تو گزار کم نگور شیطان تکبر کرو ویزو یاد کیا وقلنا چی ویلو منگا للملائکتی فرشتوتا دیوی ظلوی مولای ما بخاریو کتل مسلمو کتل لکه تکبر مکوا. اگا یو بادشاہ دیو عالم نے تپوس کرو یو مولانا زما متعلق سرے فستا متعلق بادشاہ داوام چی دا غوخی بوجی او دا غلو ندکا تسی دا غوخی بوجی دا غلو ندکا دا استاشان دینا تا پور تکبر خائی دا بولو پرزائی دو زرسل راغلے دا خوشی تان کرو مرا ویس کلنا للملائکت یو یاد کیا وقت ویلو منگ پرشتو تا اس جدو لی آدم سیدو کئی طرف دا آدم تا فس جدو بستولو سیدہ کروا یا اس جدو لی آدم تابداریو کئی دا آدم فس جدو بستولو تابداری کروا اللہ ابلیس مگر شیطان نو کری ابا تکبر کراؤ ابا انکار کراؤ استکبراؤ تکبر کراؤ. سورت ہجر دری دستم کی مرازی وکانا من الکافرین او دے دا کافرانا نزل تا سوال را دی شما مخ کیا والد اللہ میں ابن خلدون در کے چلس لے کہ کال عبادت کرو مخ کیا گمرانو او دل تا کانا ماضی را دی صفت ماضی را دی چې کان من الکافرین دے مکی نہ کافرو سو جواب دی مانا بھیا دی پر اس کال من کڑی نے وکانا من الکافرین او دے پیلم دا اللہ کی دے کافرانو نا بس دا اللہ علم اعتراض آل شو اعتراض آل شو بس گئے کو خواہ بس ایک لفظی معنی تاول خیال ہوئے اس خواہ بس کے ہوئے ذلک طبیعت میں ٹکنے لگ داکتر پورے ورزم خیال ہوئے ترجمے تھا خم جائنا چھ شورو شیو آغا جائنا ترجمے تھا خیال ہوئے لفظی ترجمے تھا دیر توجہ ہوئے ان اللہ یقینن اللہ لا یستحی نپری دی آئی ادربا مثلا چھ بیان کی مثال ما بودتن هغه کماشوی پما فوقا یا سپگ دماشینا پما فوقا یا درون دماشینا یا سپگ دماشینا یا درون دماشینا فام الذین بسرا کسان آمنو چه مومنان دی فیالمونا بس پویگی مومنان انو لحق من ربیم چه دا حق دے دی طرفا در عبد دوینا وام الذین او حرام کسان کفرو چه کافران دی فیقولون بسوائی کافران مازا اراد اللہ دا سیراد کرد اللہ بی هازا مسلا پدی مثال سرا یزلو بیهی خکارکی گمرائی بی پدی سرا کثیرن زدیرو یا یزلو بیهی گمرائی بیهی پی اعتراض دی کثیرن دیرو لرا و یادی بیهی کثیرہ او ہدایت کئی پا منلو دا دیر دیرو لرا وما یزلو بیهی او نگمرا کئی بیهی پا دیسرا اللہ الفاسقین مگر فاسقان یا وما یزلو او نخکار کئی گمرائی بیهی پا دیسرا اللہ الفاسقین مگر دا فاسقانو اصود دی فاسقان اللہ دینا کتان دی فاسقان ین قدونا دا اللہ چماتی وعدی دا اللہ من بعد میثاقی پردوادو مضبوطنا پردوادو کلکنا ویقون ما امر اللہ او پر کئی ہاغ رشتہ چوکم کر اللہ بھی پاگی سرا ایو سلا دادا کولو دپی وس کولو ویب سدونا فی الارض و فساد کئی پزم چکے اولائی قوم الخاسرون دغ کسان دیدی تاوانیان کے فتکفرون باللہ سلو نعمتنا والنعمت دنشن مشتکی کے فتکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی تاسو دا اللہ نا وکنتم امواتن اوئی تاسو نشا فاحیاکم بس جوندی کئی تاسو ثم یمیتکم بیا بمل کی تاسو ثم یحییکم بیا بس جوندی کی تاسو ثم الی ترجعون بیا بدی اللہ تو واپس کرے شئی هو الذی دا اللہ ذاتے خلقا پیدا کری دی لکم تاسو دا پارا ماغس فی الاردی چی پزمہ کی دی جمعان تولا یا پیدا کری دی تاولا پزمہ کی جمیان جمیان یعنی اعتقدو جمیان منو عقیدو ساتی چدا ٹول دی دا اللہ دا طرفنا سم مستوا بیا ارادہ کردہ الہ سمائی طرف دا آسمان تا یا برابر شوی بیا برابر شوی دے پا الہ سمائی طرف دا آسمان تا فسو آہننا بستیار کردی سبا سماوات و آسماننا او دا اللہ دے پارے اسیزمان پویا و اس قال ربو کاو یا کاو اکشویلو ربستا للملائکتی فرشتو تا انی جائلن فلار دی یکنن زفیدا کوم پزمہ کی خلیفہ خپل تابدار یا خلیفہ یو بل پسیراتن کے پخلافت کے قالو ویدویا تجلو آیات پیدا کے فیا پدزمہ کیا مناسو کی افسد فیا چھ فساد بکی پدی کی ویسف قدما اوین بطو ایدام جن سخفلو ونانو منگانو صدیو تصویو بیام نکا پامدنستار و نقدس لک او پاکی بیانو تعالی را قال ویلو رب العالمین انی عالمو یکنن زپویگم ما پاسلا تعلمون چی تاسو پی نپویگئی وعلم آدم الاسماء او خودلیو اللہ آدم علیہ السلام تا الاسماء آثار دنمونو دا سجنو کل آد ضروریات تولو ثم ماردون بیوران نکلو سجنان الملائکتی فرشتو تا فقالا بس ویلو رب العالمین ام بیونی خبر را کئی ما تو فرشتو بی اسمائی پنمونو هاولائی دا دی سزنو ان کنتم صادقین کئی تاثرشتنی قالو ایلو فرشتو سبحانکا پاکتیلو اقدا لا علم لنا نشتر منت علم الا ما علمتنا مگر علم چه تا منت را کرے انکا انت العلیم الحکیم یکنن تی پوا حکمت والا قال ویلو رب العالمین یا آدمو اے آدم علیہ السلام انبیوم خبر ورکا دی پرشتو تا بی اسمائیم پنمونو ددی سیزنو کلچ خبر ورکلو آدم علیہ السلام پرشتو تا بی اسمائیم پنمونو دا سارو دا سیزنو قال ویلو رب العالمین علم اقول لکم اینو ویلی ما تاسوتا انی عالمو چیکنن زپویگما پغیب دا سمانو دزمکی وعالمو زپویگما پاسو تبدون شکتار کوئی تاسو ما تک تمونو آچ پتوئی تاسو ویدو یاد چاو اقبلنا چویلو مونگا للملائکتی فرشتو تا اسجدو لی آدم سجدو کئی طرف دا آدم تا فتجدو بسولو سجدہ کروا الا ابلیس مگر شیطان نو کری ابا انکار کراو استقبراو تکبر کراو وکانا من الکافرین او دے فیلم دا اللہ کی دکاترانونا گری ار رزب گری داسی نو